तो नद धातु का रूप बना दिए थे हम लोग, नदती नदत नदंती नदसी नदत नदामी नदावह नदामह लट लकार हो गया था। अब उसी नद धातु का नोणा से दंत नकार हो गया है, नदी रहेगा सभी लकारों में, उपसर्ग में दोबारा उसको नकार आपने कर दिया था। उपसर्ग का समासे भी नोपदेशस्य, असमासे आप ही कह दिया, चाहे समास करो चाहे न भी करो, दोनों ही अवस्था में हो जाएगा। मूर्धन्य नकार दंत नकार को मूर्धन्य कर लौट के, लेकिन उपदेश वाले धातुओं में होगा नोपदेशस्य, जिनका उपदेश काल में मूर्धन्य नकार था और प्रक्रिया काल में अपने क्या किया, नोणा सूत्र से दंत नकार कर दिए थे, उसको लौट करके आप वापस मूर्धन्य कर देंगे। जब कभी रेफ या मूर्धन्य शकार उपसर्गस्थ रेफ या उपसर्गस्थ मूर्धन्य शकार पर निमित्त प्राप्त हो जाए, लेकिन उस उपसर्ग के साथ उस नद धातु का जो रूप है उसका समास हो या न भी हो, उभय दशा में आप नत्व कर सकते हैं। ये हुआ था उपसर्गस्तात्मित्ता प्रसन्नोपदेश से धातु न सन सत समास चेत असमासे वा, समास करो चाहे न करो दोनों ही अवस्था में होगा। प्रणदती प्रणी नदती नदती, अब नद धातु से लिट लगा, नद दान लिट, कौन सूत्र है लिट च, लिट छ सूत्र से लिट आ गया है, नहीं परोक्ष लिट छ, लिट छ क्या करता है आर्धातु संज्ञा करता है, परोक्ष लिट सूत्र से आपने नद धातु से लिट लग कर लाए। पूर्व प्रक्रिया बोलना है तो नद अव्यक्तायाम अव्यक्त शब्द किसमें अर्थ है, विद्यमान से नद इति शब्द से द्वादो धातु इतने धातु संज्ञा करते सभी भूवादो धातु सूत्र से धातु संज्ञा करने पर धातु हितकृत्य लकर्मण च भाव च कर्म के वित्त दशा लकार खलिकपोत न्याय प्राप्त तदा परोक्ष लिट्टन धात्वर्थ क्रियाया परोक्ष भूत काल वृत्ते बोधनार्थम लिटि प्रकृते नद धन लिट इटावित नद धन ल इत्यवस्थाया प्रत्यय परिस्थिति सूत्र द्वयम् अधिकृत्य धातु प्रतिवर्ष सूत्र त्रयम् अधिकृत्य तिप्त जिसिप्त समीप बस इत्यादि ना अष्टाश प्रत्यय खले कपोत न्याय युगपत प्राप्त ल परसे पदम तंगाना वात्र पदम शेषाकृते परसे पदम तिंग स्त्री त्रीणी प्रतिमोत्तमा तान एक द्विवचन भवसान एक शेषे प्रथम द्वेगर द्विवचन एक वचने इति सूत्रे सहकारेण प्रथम पुरुष एकत्व एक वचन कक्षायाम तिपि कृते नद धन ती तिप पकार से संज्ञा हम लोग पेचकर दे नद धन ती तस लिट च इत्यनेन प्राप्त किया था तिंच सार्धात्मकम इसे सार्ध संज्ञा प्राप्त था तम लिट च इत्यनेन बाधित आर संज्ञा कृते सति कर्तृ शब्द की न प्रवर्तते इसलिए कर्तृ शब्द नहीं आए तो नद धन ती इत्यवस्थायाम क्या होगा परस्मै पदानाम नल तो इसलिए उस सूत्र से क्या हुआ नल हो गया तो नद धन नल नल का और चुटु और हलंत्यम से संज्ञा हुए लोप हो गया आ बच गया नद धन अ लिटि धातु रणभ्यासस्य द्वित्व नद नद धन अ नद नद धन अ पूर्वाभ्यास हलादिशेष न नद धन अ न नद धन अ इस अवस्था में नित्व होने के नाते कौन सूत्र लगेगा अत उपधाया अभी आपने सूत्र पढ़ा है अत उपधाया इस सूत्र क्या होगा उपधा के आकार को वृद्धि होगी इतनी दीजिए प्रत्यय पर अदंत अत रस उपधा जो अत उपधाय उसको वृद्धि हो गया तो वृद्धि वृद्धि राधिच स्थान अंतरतम इनकी सहायता से अत उपधाया सूत्र ने वृद्धि कर दिया न नाद अ मिला दीजिए ननाद ननाद ढक्काम नव पंचवारम पढ़े है ना आप यही ननाद है नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धव काम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम ननाद ढक्काम यही ननाद है अव्यक्त शब्द उन्होंने प्रयोग किया इन पाणिनि को वो कैसे सुनाई दिया इनको स्पष्ट हुआ वो यद्यपि उन्होंने अव्यक्त शब्द को बजाया था डमरू से, लेकिन इनके लिए व्यक्त रूपेण प्राप्त हो गया पाणिनि को, और सनकादियों को सीधा मुक्ति ही प्रदान कर दिया। पाणिनि को केवल अयोण मिला जिसे व्याकरण शास्त्र बनाया, और आप उसके अनुष्ठान करेंगे तो पता नहीं आपको क्या मिलेगा। तो कहते इसीलिए ननाद नद नद ननद धन अतुष है ना, तो उसको क्या आदेश हो गया अतुष, तो ननद धन अतुष रहा। इस अवस्था में सूत्र लगाएंगे अभी, ननद धन अतुष। अतः काल मध्यनादेश आदि रेडी सूत्र, अत एक काल मध्यनादेशा देर लिटी, अतः षष्ठी एक मध्य सत्विक एक वचन अनादेशादे षष्ठी एक वचन लिटी सत्विक एक वचन लिंग निमित्त आदेशादिकम न भवति यदंगम तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एतम अभ्यास लोपश्च किति लिटी परे। अब एक लिट के पर्दे संज्ञा किसकी हुई है, ननद का, और लिट को निमित्त मानकर यहां कोई आदेश नहीं हुआ। जो नोना से आपने आदेश किया है क्या, मूर्धन्य नकार को दंत नकार किए थे, लेकिन वह किसी लिट को निमित्त मानकर के किया था क्या, है ना, अन्य वहां कोई निमित्त था ही नहीं है। देखिए नोना सूत्र का तो मैंने शुरू में बता दिया हूं, कोई निमित्त नहीं है, इसलिए आप उसको धातु संज्ञा करते ही बराबर सीधे लकार आदि को लाने से पहले नोना लगाना है, धातु आदेश ये सब सूत्र पहले लगते हैं कि पर निमित्त के बिना ही होने वाला कार्य। अच्छा उस आदेश को आप लिट निमित्त का आदेश न होने से यहां पर उसका विषय नहीं बनता। लिट का जो अंग है ननद धन अतुष, इस ननद की अंग संज्ञा है, स्नातक सिद्धार्थ प्रत्यंग अंग से उस अंग में कोई आदेश नहीं हुआ। लिंग निमित्त आदेश आदिकम न भवति, आदेश आदिकम बह दिया, आदेश ना हो तो आगम भी हो सकती ना, नहीं अभ्यास को आगम भी होते हैं, आगम भी नहीं हुआ हो। जैसे भू में क्या हुआ, भू को आगम हुआ, आदेश कहाँ हुआ था, बाद में आदेश किया, अभ्यास में आदेश किया, और अभ्यास को भी आगम होते हैं, यंगलुगंधारी प्रक्रिया में आप देखेंगे अभ्यास को भी आदेश हो जाएंगे, आगम हो जाएंगे, अभ्यास को आदेश भी हो सकता है, अभ्यास को आगम भी हो सकता है, अनभ्यास को भी आदेश आगम हो सकते हैं। इसे कहे आदेश आदिकम न भवति यदंगम, अनादेश आदेह की व्याख्या, अनादेश आदेह आदेश आदि नहीं हुआ है जिसको ऐसा अंग तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतद अवयवस्य, उसका जो अवयव होता जो आकार वो कैसा होना चाहिए, आकार असंयुक्त हल मध्यस्थस्य, असंयुक्त हल के मध्य में होना चाहिए, अर्थात आगे पीछे संयुक्त हल नहीं होना चाहिए, संयुक्त हलों का बीच में विद्यमान ना हो, असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः तादृश आकार को क्या होगा, एकार हो जाएगा। और ये जो अभ्यास है ये पूरे अभ्यास का लोप हो जाएगा, अभ्यास लोपश्च, लेकिन कब, कित लिट के पर रहते हैं, कित लिट, और पहले से क्यों नहीं लगाया था अपने नल में, क्योंकि पित लिट था, और इनको कित कौन किया, असंयोगाल लिट, कित सूत्र ने क्या सूत्र लगाया था, असंयोगाल लिट कित, असंयोगात लिटकित सूत्र से इसको कित किया आपने अतुष को, अपित को कित कर देता है तस झी थस थ वस मस, ये छह प्रतिज्ञा है अपित, उन छों को क्या कर देगा, लिट के आदेश स्थान पर आदेश हुआ छों का कित कर देता है, इसलिए तस को जो आदेश हुआ तो सो भी कित होगा, कित आ जाएगा उसमें भी, है ना, इसे कित के परते हुए और लिट भी है, कित लिट के पर रहते हुए नद के नकार के आकार को क्या हो जाएगा, एकार आदेश होगा, और अभ्यास में तो नकार का लोप हो गया तो क्या बनेगा, नेदतुहु, नकार को उपसर्ग कर देंगे नेदतुहु, ये रूप बन गया, और नेदुहु इसी प्रकार से जी को जुस हो गया, जी को केवल उस नल अतुस उस नल नल अतुस उस हुआ। और उसके ऊपर रहते हुए उसमें क्या है किप, और यही सारा सूत्र लिख गया अतः काल मध्य अनादेश आदेर लिटी, और उस कित्र को उसके पर रहते हुए वो भी अभ्यास लोप कर दिया, अकार को हेतु कर देगा नेदुहु ननाद नेदतु नेदुहु ननाद नेदतु नेदुहु। अब थर्ड आया, सिप को क्या आदेश होता है थर्ड, और थर्ड को किट्टागम होगा, थर्ड का था बचा, और सिप को हो रहा है ना, सिप को हो रहा है, अतः थर्ड में क्या आ जाएगा कित्व आएगा, कित तो नहीं कर सकते इस बात, इसे यहां असंगलित कित के द्वारा थर्ड को तो कित होगा नहीं, कित है वो, क्योंकि लिट के स्थान पर अपितों को ही कित करता है, पितों को कित नहीं करेगा, और सिप है पित, तो उसकी जब थर्ड हुआ वो पित्व थर्ड में आ जाएगा स्थानीय बजादेशो अनल विदो से, जब पित्व आ गया तो उसको कित नहीं होगा, जब कितनी होगा तो आप हित्व और अभ्यास लोप अधिकारी नहीं कर पाएंगे, तो पहले आप कर लीजिए आर लात सेट वाला आदे है, पिट हो गया इथ बन गया आदि तो चकटो सहायता से इकार का आगम हुआ इथ बन गया ननद धन इथ ननद धन इथ। अब यहां पर भी लेकिन हम एक तो करना चाहते हैं और अभ्यास लोप भी करना चाहते, इसलिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है थली च सेटी, थली च सेटी, थली सप्तमी का एक वचन, च अवे सेटी सप्तमी का एक वचन, प्राग उक्तम स्यात् वृत्ति कार्य तरह लिख देते हैं प्राग उक्तम से, जो पूर्व सूत्र में वृत्ति बताया गया वही यहां पर भी होगा, लिट निमित्त आदेशादिगम न भवति यदंगम तद अवे से असंयुक्त मध्यस्थ से आता एकतम अभ्यास लोपश्च, आगे जो किति लिटी है ना उतना हटा करके बोलने वा थली च सेटी, सेट थल के पर रहते हुए भी एक तो अभ्यास लोप हो जाएगा, जब उस सेट थल के पर रहते हुए इसको कहीं कोई आदेश आदि नहीं हुआ हो ना, इट थर्ड लिमिट तक अंग को कोई आदेश नहीं हुआ, आदेश ना हो आगम ना हो, ऐसी अवस्था में उस थादृश स्थल सेठ थल के पर रहते हुए अभ्यास लोप और आकार को एत हो जाएगा, रूप बनेगा नेदिथ नेदिथ, बाकी में अथुस है वहां भी ऐसे होगा नेदथु हो नेद है ना, थस को अथुस हो गया, थ को अ हो गया, तो नेदथु हो नेद, पन्नल में नलोत्तमो वा विकल्प से नित कर दिया, नित पक्ष में ननाद नित्ता भावे ननद, ननाद जैसे आपने टिप में बनाया वैसे यहां भी होगा, लेकिन यहां एक सूत्र लगता है नलोत्तमो वा, नलोत्तमो वा ये सूत्र लगता है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के स्थान पर आदेश वो जो नल है वो विकल्प से नित होता है, जब नित हो गया तो आता उपदाय से वृद्धि होगी, जब नित नहीं है उसमें वृद्धि नहीं, जब वृद्धि हुई तो ननाद, जब वृद्धि नहीं हुई तो ननद, ननाद ननद और नेदि व नेदि म, वहां तो अत एक काल मध्य अनादेश आदेर जटी सूत्र से अभ्यास लोप और अकार हो जाएगा, क्योंकि वह म भी जो है ना वो कित नित कित सूत्र से असंयोग वाला धातु है, नद में कहीं संयोग नहीं है ना, संयोग रहित है, असंयोग से पर में आए वजह लिट के स्थान का आदेश अपित प्रत्ययों को कित कर दिया, अतः वस मस के स्थान का आदेश वह म भी कित हो गए, उस कित के प्रत्यय हुए अभ्यास का लोप हो गया और अकार को एकार हो गया, तो नेदि व नेदि म, ननाद नेद तु नेद हो नेदिथ नेद थु नेद ननाद ननद नेदि व नेदि म, चकार में नहीं नहीं वो तो चकार क्यों लाया जाता है सूत्रों में, चाहे बीच में रखे चाहे आगे मेरे को कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चकार अधिकतर दो अर्थों में लाए जाते हैं भाषा मैंने सूत्रों में, एक तो या तो समुच्चय करने के लिए अथवा अनुवृत्ति को समाप्त करने के लिए। चात अनुवृत्तम नोत्तरत्र भाष्यकार लिखा है, चात अनुवृत्तम नोत्तरत्र, च के माध्यम से किसकी अनुवृत्ति करोगे है? वो आगे नहीं जाएगा, अगले सूत्र में उसकी अनुवृत्ति नहीं होगी। अरे संबंध तो बोल देना पहले, समुच्चय और क्या दो ही बता रहा हूं, समुच्चय और चाद अनुवृत्तम नोत्र अनुवृत्ति के, यदि च से अनुवृत्ति हो रही है कोई चीज की, वो सूत्र के आगे और जाएगा नहीं, अनुवृत्ति नहीं होगी। उसके लिए भी चका का प्रयोग होता है, और कहीं च को जोड़ने के लिए समुच्चय बोलते हैं उसको, अन्य चीजों को ग्रहण करना है, संबंधित करना है, दो ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, समुच्चय या निषेध। निषेध किसकी? अनुवृत्ति का। अभी तक अनुवृत्ति होते आ रहा है, कई सूत्रों से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इससे आगे ना जाए तो अच्छा बोल देते भाष्य पाणिनि ने, च के द्वारा पूर्व सूत्र से कोई शब्द को यही सूत्र में ला करके अपने वृत्ति बनाई है तो वो शब्द अगले सूत्रों में नहीं जाएगा। चाद अनुवृत्तम नोत्तरत्र, च से जो अनुवृत्त पदार्थ है उत्तरत्र नहीं जाएगा। अतः तार जो चकार कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है, बीच में रोको है थड़ी से टीचा बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इति की महिमा में अंतर बहुत पड़ता था, चाव को कहीं भी रखें तो अंतर नहीं पड़ेगा, इति को रखोगे आगे पीछे तो आकाश पाताल का फर्क कर देता है अर्थ में। इति की महिमा बहुत है, चाहे वो व्याकरण है चाहे वेदांत है। मनोब्रह्म इत्युपासित कहना अलग चीज है, तज्जलान इति शांत उपासित इति पहले आया, मनो आदित्य इति ब्रह्म, आदित्य ब्रह्म इति नहीं, आदित्य इति ब्रह्म, मनो ब्रह्म इति, ब्रह्म के पीछे इति आया, ब्रह्म के बाद इति आया, बहुत अर्थ का उपासना का स्वरूप ही बदल जाता है, इतनी विलक्षणता है इति शब्द का। यहां भी आपने देखा जक्ष इत्यादेश, जक्ष इत्यादेश वहां इति जो प्रयोग किया, जक्ष आदे नहीं बोला, जक्ष आधे षट बोल सकते थे, जिस सर्वाधीनी सर्वनामानी जक्ष आधे षट क्या दिक्कत थी, वो इति क्यों जोड़ा है, जक्ष इति आधे षट, इसलिए गिनाने के लिए जक्ष को छोड़ के छह लेना है आपने, जक्ष सहित छह नहीं, अच्छा जक्ष सहित कितने हो गए सात, धातु गिनती कर दिया, इति के महीने। तो च में ऐसे कोई समस्या नहीं है क्योंकि अर्थ में बहुत भयंकर अंतर नहीं पड़ता है, च का अर्थ समुच्चय या तो च का अर्थ नियम का घटाने के लिए होता है, अतः कहीं भी रखें आप सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नल धातु से अब आता है लुट लकार, अनद्यतन लुट सूत्र से लुट लकार आया, नद धन लुट, नद धन लुट, उस लुट लकार से नद धन तिप, तिपन से क्या हुआ शारदा तो संज्ञा हुई नद धनती, जब नद धनती हुआ तो कर्तृ शब्द से शब्द प्राप्त हुआ, उसे बाद करके आपने लगाया सतासी लुटो, तो सतासी लुटो से क्या हो गया तास हो गया, नद तास ती, नद तास ती हो गया, और तास के आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा हुई, जब आर संज्ञा हुई तो आर्ध इट हो गया, नद इतास्ति, नद इतास्ति ये बन जाएगा नद इतास्ति, और ती को क्या करोगे लुटा प्रथमस्य डा रौ रस डादेश हो गया, ती को डा गया डा का आ बच गया, डिप सम रहस्य टेर लोप से आ संपूर्ण का लोप कर दिया, नदिता है ना, नदिता आ मिला देंगे, डाक क्या बचे रहे यहां आ बचेगा, वहां मिल गया नदिता, और रौ रस में रीच, क्या सूत्र है रीच, वो क्या करेगा केवल स का लोप करेगा, पूरे तास का नहीं आस का नहीं, टी लोप नहीं करता, वो सकार मात्र का लोप करता है, इसे क्या बचेगा नदिता और रौ बचेगा, मिला देंगे नदिता रौ, इसी प्रकार नदिता रहा वो भी ऋचा ही लगेगा, और सिप आएगा तो सूत्र बदल गया लोप करने वाला, इस सूत्र क्या करेगा, सिप के पर रहते हुए स मात्र का लोप करेगा, नदी ता सी मिला देंगे, नदी तासी। और बाकी में कहीं लोप का झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं, प्रत्यय को मिलाते जाना है। नदी तास है, थस है, नदी तास्था, थाया नहीं तास्थ, नहीं तास्मी, नहीं तास वह, नहीं तास मह, बस बस सकार और दूसर कर देंगे रूप बन जाएगा। नहीं ता नहीं तारो नहीं तारा, नहीं तासी नहीं तास, नहीं तास नहीं तास्मी, नहीं तास वह, नहीं तास मह। इसके बाद आता है नद धातु से दृट लकार, किस सूत्र से दृट शेषे च, नद धन दृट, नद धन दृट, तिप्पुवा प्रथम पुरुषे को सर्वक्षा में नदंती नदंती, उसका क्या होगा, किंचित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा कर्त्री शब, उसे बाद दिया स्यतासी ड्रिलुटः, स्य हो गया नद स्यति, नद स्यति, और स्य को क्या करोगे, आर्धातुकम शेष से आर्धातु संज्ञा कर देंगे, आर्धातु संज्ञा होने का लाभ क्या हो गया, आर्धातु के सत्व लादे से इट हो गया नदीस्य ती हो जाएगा, है कि नहीं, नदीस्य ती, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य षकार कर दीजिएगा तो रूप बन जाएगा नदीस्य ती। अब आगे प्रत्यय हैं, उनको मिलाते जाना है, नदीस्य ती नदीस्यतः नदीस्यंती, यंती में क्या हो रहा है, झोंतः लगेगा, अंत आदेश हो गया, अतो गुणे प्ररूप कर दोगे नदीष्यंती, है ना, और नदीष्यसी नदीष्यतः नदीष्यतः, कोई काम नहीं यहां पर, प्रत्यय को मिलाना है, केवल थस में सकार रूप दूसर कर दो, और मिप वसमस में वसमस के सकार रूप दूसर करने के अलावा अतो दीर्घो यही दीर्घ कर देगा, नदीष्यामी नदीष्यावह नदीष्यावह, नदीशति नदीशत नदीशन्ति नदीशसि नदीशत नदीशत नदीश्यामि नदीशाः नदीश्यामः। ड्रिट हो गया, फिर लौट, लौट लकार दो सूत्रों से आता है, लोट च आशिषी लिंग लोटौ, इन दो सूत्रों के द्वारा आप लोट लकार लाएंगे, नद धन लोट, नद धन लोट, प्रथम पुरुष एकवचन वक्षा में टिप नद धन्ति, नद धन्ति, यदि भी लोट आते ही लोटो लंगवत, लोटो लंगवत हो करके क्या क्या प्राप्त हुआ, अट्टागम प्राप्त हो गया, लुंग लंग लिंग छोड़ दा आपका, जब अट्टागम प्राप्त हुआ तो कहेंगे नहीं नहीं होगा नहीं यहाँ, क्यों, लंग निमित्त अंगा भावात, लंग का निमित्त मान करके अंग संज्ञा यहाँ पर हुई नहीं, लोट निमित्त ही अंग संज्ञा है, लंग निमित्त अंग संज्ञा ना होने से अंगत्व ही प्राप्त नहीं हुआ, अतएव अंग को अट्टागम भी नहीं हुआ। अति गई तलाभ प्राप्त हुआ ती में इतर ई कलोप प्राप्त हुआ तो कहेंगे उत्त विधान सामर्थ्यात इकार लोपो न स्या, तो इस क्या सीधे रहा नद धंती, वो सार संज्ञा होने से कर्तरी शब शब का अ नद अ ती नदति एरो नद तो वो तू को तू यो तातंग आशीषण से एक पक्ष में तातंग कर देंगे नद तात नद तू दो बना नद तो नद तात है ना तू यो तातंग आशीषण से और तस को क्या होगा तस तस्थमिताम तांतंताम तो तस को ताम आदेश हो गया तो नदताम और झगो झोंता अतोड़े परूप नदंती एरु नदंतु नद नदंतो नदतु नदता नदता नदंतो नदन सिप नद बना लो सब वही रहेगा नद एक तरफ अदंत तक पूरा रख लेंगे और आगे के प्रत्येक कार्य करते जाएंगे है ना नद सब सहित लिख दूंगा और आगे क्या है शेर ही पिक्चर ही हो गया शेर ही पिक्चर शेर ही पिक्चर से ही हो गया फिर अतो है लोप हो गया नद एक पक्ष है दूसरे पक्ष में ही को तो यो तातंग से तातंग हो गया तो नदता नद नदता नदतम थस को तमादेश हुआ नदतम नदत था को तादेश हो गया नदता मिप को मेरणी ही मिप को क्या प्राप्त हुआ था अम तस्तम क्या कर रहा था मिप को अम कर रहा था उसे भगा करके अपने मेरणी कर दिया, नी आदेश हो गया, नद नी है, आड़ुत्तमस्य पिच्छ, आटालम कर दो, नद आनी, वस्मस में भी आव आम सकारम का वहां नित्यम की तो स्लोप हो जाएगा, नद आनी नद आव नद आम अकसवण दीर्घ नदानी नदाव नदा लोट लकार भी हो गया, सभी टित लकार हो गए, अंगित लकारों में चल रहे हैं। गित लकार कौन सा है? लंग। कौन सूत्र है? अनद्यतने लंग सूत्र के द्वारा लंग आ गया, नद धन लंग, लुंग लंग रिंग छोड़दाता अट्टागम हो गया, अनद धन लंग, लंग को हो गया प्रथम छा में तिप, तिप का बचा ती, अनद धन ती, अनद धन ती संस्था ने ती को क्या किया? तिम छित सार्थ संज्ञा कर्त शब्द सब अनद अधन ती, अनद अधन ती, इतश्च इतश्च से इलोक कर दो, रूप बन गया आपका अनद अनद अनद। आप तस आया, तस को ताम कर दो, अनदताम अनद, तस को ताम शब्द अनदताम, झोंत से जी को अंति हो गया, इतश्च से इलोप कर दो, श्रीवंत से लोप से तकार का लोप कर दो, अनद अन बचेगा, अतगुणे पुरूप अनदन अनदन, और सिप के सकार रहेगा ऋतुसर ग्रंथ अनद है ना, अनद तक वैसे ही रख करके केवल प्रत्येक कार्य बदल जाओ, सिप का क्या बचेगा? सा सकार ऋतुसर्ग हो जाएगा अनद, थस को तम आदेश होगा अनदतम, थ को आदेश होगा त अनदत, निप को अम अमीपुर से पूर्व एकादेश अनदम, और वस्मस में क्या होगा? वह म नित्यम के सकारों का लोप, और अतो दीर्घो यही दीर्घ हो जाएगा अनदाव अनदाव, तो अनदत अनदताम अनदन अनद अनदतम अनदत अनदम अनदाव अनदाम, फिर बन गया लंग लकार हो गया। अविधि निमंत्रण आमंत्र संप्रष्ट अधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थना येषु लिंग सूत्र के द्वारा क्या हुआ? विधि लिंग आ गया, विधि लिंग आ गया, तो नद धन विधि लिंग प्रथम पुरुष विषय तिप नद धन ती, नद धन ती, तिंग छित सार्थ सार्थ संज्ञा हुई कर्तरी शप, नद अधन ती, नद अधन ती, उत्ती को क्या करेंगे? यासुट प्रसव देशोदातम गिच्छ, यासुट आगम हो गया, नद अ यास ती, यास के सगार को लिंग सलोपनंत्यस्य सुद सलोपो न प्राप्त हुआ, लिंग सलोपो अनंत से लोप प्राप्त हुआ, बात करके आपने क्या किया? हाँ अतो ये यह आदेश हो गया, नद य धन्ति आद गुण गुण नदे धन्ति, जान बुझ जाते मैं बनाता हूं कि नदे तब तो स्थिति वैसे ही रहेगी, प्रत्यय बदलते रहना, वलादि प्रत्यय आएगा तो लोपो योर वली, और आजादी में मिलाना है, यह लोप हो जाएगा अभी, इतस्त से इलोप न देत है ना, वलादी में बचेगा न दे और प्रत्यय तो है मिला न देत, ताम में भी ऐसे रहेगा, यह लोप न दे ताम, और जी को झेर जुस लग गया, जुस को उस, वहां यह लोप नहीं हो सकता कि उस वलादी नहीं है, उस वलादी नहीं, इसे लोपो व्योरबली नहीं लगेगा, किंतु यह रहेगा यह चला जाएगा वो में नदेयुहो नदेत नदेताम नदेयुहो नदेहे, सिर्फ के सकार रहेगा प्रतुसर कर दो नदेहे, थस को तम आदेश हुआ, थ को तदेश हो जाएगा, न दोनों जगह लोप व्योरबली से अकार लोप होगा, नदेतम नदेत नदेतम नदेत, और मिप को अम्ब होगा, वह आजादी है वलादि नहीं है, इसलिए लोप नहीं हुआ, यकार नदेयम, यह चला गया अ में नदेयम, नदेवा नदेमा दोनों बलादि हैं वह म, इसलिए अकार का लोप हो जाएंगे। नदेवा नदेमा नदे नदेताम नदेयो नदेहे नदेतम नदेता नदेयम नदेव नदेम। अब आश्रलिंग आता है आशीषी लिंग लोट सूत्र से, तो क्या स्थिति बनेगा? नद धातु से आश्र अर्थ में लिंग आ गया। प्रथम पुरुषे को जन कक्षा में तिप नद धंती तिंखित सार धातुकम से सार संज्ञा होगा इसका नहीं, बाधेगा कौन सूत्र? लिंगाशिशी, वो कर देगा आर धातु संज्ञा, इसलिए शब्द नहीं होगा। शब्द को निवृत्ति करना यह मुख्य फल हो गया आर धातु संज्ञा का। और फिर यहां सब प्रश्न पद तो उदात गिच्छ नद यास्ति, नद यास्ति इतश्च, ये कलोप कर देंगे आप रूप बन गया नद्यात। हाँ, नद्यास अति वही लोग हो गए ना, फिर त सत संयोग रहेगा, नद्यास और त सत संयोग है, हलो नंदरा संयोग संयोग संज्ञा करेंगे और स्कोह संयोग द्योरंते च, से क्या होगा सकार का लोप, तो ग्रुप बनेगा नद्यात नद्यात नद्यास्ता नद्यास्ता, ये संयोग नहीं मिल रहा है पदांत में, नद्यास्ताम नद्यासुः नद्याः नद्यास्तम नद्यास्तः नद्यात् नद्यास्ताम नद्यासुः नद्याः नद्यास्तम नद्यास्तः नद्यासम नद्यास्व नद्यास्मः।